Telia Företagsservice, Pernilla Pettersson. Ja, hej. Hej. Alltså, Pil heter jag. Jag har fått ett jättekonstigt problem här med min telefon. De påstår att det låter helt sjukt. Ja, oh, det kan jag nästan hålla med om faktiskt. Men... jag vet inte vad det är för någonting. Det låter alltså helt som ett rör. Väldigt... Ja, hallå, ja. Ja, hej. Hej. Men jag har ett konstigt problem med min telefon här. Ja, jag hör det. Det är folk som säger att det låter väldigt ondligt. Jag ringer. Olika sätt. Ja. Och en kollega ringde in till mitt kontor och så hörde jag själv att det låter som att prata i något rör ibland. Ja. Hörru, du, jag vet inte vad som har hänt. Du har ingen annan telefon du kan ringa från? Ja, du ska väl vara med och gå in på ett annat kontor. Jag kanske kan ringa upp dig. Förlåt? Jag kanske kan ringa upp dig. Ska du ringa upp mig? Ja. För att... Du hörs bra. Förlåt? Du hörs bra. Ja, jag hörs bra, ja. Men du hörs väldigt kontigt, kan jag väl säga. Ja. Ja. De säger det. Ja, har du något telefonnummer jag kan ringa dig på? Ja. Ja. 784-3350. 784-3350? Ja. Du har inte någon anknytning till... Jag förstår inte, alltså. Jag hör ju dig bra. Ja. Ja. Men du, jag måste be att få ringa på en annan anknytning. För om den här anknytningen som låter så här konstigt, så måste jag nästan be att få ringa på en annan. För din röst försvinner mellan varven samtidigt som den omvandlas. Uh-huh. Ja. Har du någon kollega som jag kan ringa på bredvid dig? Förlåt? 784. Ja. 47. 37. 47. 47. 40. 784. 3747. 47. 47. 784-4770. 784-4770. Ja, men jag ringer upp dit alldeles strax. Okay. Ja. Tack så mycket. Tack, hej. Jag får se dig. Hej.